wiosną będziemy przechadzać się po łąkach. Połączymy naszą krew. Nagle, jak letni deszcz, spada na mnie rozkosz. Słodka i gorąca. Słuchajmy się, dotykajmy, żyjmy dla siebie, bądźmy. Będę się tobą odżywiać. Siedzę tu jak w wieży! Uwolnij mnie! Ja w ciebie przystam! Przystam! Wstajemy do walki. Światło, pieniądze, siła. Żyj z mężem! Że tak. Pójdziesz? Krzywe to ślad. Krzywe to. Krzywa to. Czy lubisz się ubijać? Masz kogoś? spokojne potargały. Jeśli chcesz o mnie walczyć, przyślij mi swoje zdjęcie. Kładałam na dnie dołka kolorowe papierki i motyle, skrzydła i płatki kwiatów. Przykrywałam to złotą szybką i zakopywałam. Wystarczyło je po prostu na ziemię, by zobaczyć sekret. Kolorową układankę. Nie myty truskawki? Co robisz, gdy się nudzisz? Jedz, moja miła. To jest wolność. Zleje się w jedno. We'll be right back. We'll be right back.

Oh, We'll be right back. Touch me.